סימתה הצרה היא הלכה לבדה בעיני החיוך של אורחת זרה על כל דלת דווקא בחוצפה מקסימה ואני כמבוהל רק שאלתי לשמה לשתוק כמו עצר כואב ואני כתובע ביקשתי לנשום אבל היא נעלמה כפרפר של ערבי הפרח שנבל הלב שלי נשבר אוי למה ומדוע לא תשוב יותר אליי הפרח שנבל הלב שלי נשבר אוי למה ומדוע לא תשוב יותר אליי בחוצות אז סובבתי מוגסך הרחרת רעב ויגע ובלי כל תקווה כמו ילד שאלתי ואיש לא ענה כי איש מלבדי אותה לא ראה פתאום כקסם הופיע לי באור וצנחה לידי בסמטה הצרה ואני בסוד אך היא שוב נעלמה כמו הייתה רק חלום הפרח שנבל הלב שלי נשבר אוי למה ומדוע לא תשוב יותר אליי הפרח שנבל הלב שלי נשבר אוי למה ומדוע לא תשוב יותר אליי